Pierwsze moje skojarzenie to oczywiście odszukanie albumu Grzegorza Ciechowa i Dadana, ale zresztą myślę, że w płytach Dead Can Dance także można odrobinkę tego, co słychać na Province Posen, znaleźć. No, porównanie chyba, jak niektórzy mówią, na poziomie idei czerpania ze źródeł niż z samej stylistyki. Nawiążmy do twórców i artystów. Najpierw rzecz jasna utwór Moje Życie, nasza piosenka dnia, w którym gościnnie słyszymy Jerzego Mazola, jednego z najznakomitszych polskich klarnecistów. Daga Gregorowicz, tu na rzecz jasna z Daga Dana, czy Dobre, bo Dobre, i Malwinę Paszek oraz muzyków Filharmonii Folkloru w Zbąszyniu. Province Posen to tańce wielkopolskie 100 lat później, jak mówią niektórzy, nowy projekt i album muzyków znanych czy z Much, czy z Afrokolektywu. To taka elektronika i muzyka źródeł, to brzmienie nowoczesne, album oczywiście oparte na specjalnie nagranych na ten album samplach muzyków grających na instrumentach tradycyjnych wprost z Wielkopolski, a słyszeć tam można kozły, klarnety czy mazanki. To dziś wielokrotnie do usłyszenia. Mam nadzieję, że Państwu świetnie to przypadnie do gustu i wpisze się w niezwykły muzyczny krajobraz właśnie w tenże lipcowy poniedziałek. Daga Gregorowicz, Malwina Paszek, Jerzy Mazel, Moje Życie i Province Posen to nasza piosenka dnia. Do usłyszenia ponownie. Tak, tak, to podkreślam. Między innymi po 8.30 w porannym zapraszamy do trójki. A tymczasem na budziku 9.30 po czwartej. Be staining my reality. Ktoś miał ochotę wykrzyknąć z radości, że to już w poniedziałek, być może już po urlopie, a być może podczas wakacji, to niezmiennie zachęcamy. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa na trzy sposoby. Mail budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3 numer telefonu i numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych 71335. Niespiesznie, wakacyjnie, nie narzucając się. Gdyby państwo mieli ochotę, to trzy szybkie ciach, ciach. Ue fadi, tan vikari tatai, alivi, wantu sudo deba, love tu, nai halifi, du solvi du tonanai, wekiri, pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas? Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy choracy radził tak, radził tak. Chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj. Zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz. Tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się, własny finał, uklaruj wina swe. A taj ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień z całej siły wokoła. Chwytaj dzień, aby czuć życie smak. Nie martw się o własny finał. Na dzień dobry, SMS-owo pan Mariusz wita, nowy, fajny dzień. Pan Piotr telefonicznie z Górnego Śląska, gdzie ledwie dycha, dycha, to na Górnym Śląsku, u nas piętnacha. No i jeszcze pan Dawid mailowo dziś mówi wszystkim dzień dobry, jedzie starą dwójką z Poznania, tym razem do Bad Benzing. Nowy kontrakt, czas zacząć i oby było dobrze, panie Dawidzie. Z pewnością będzie. Czternacha na termometrze do przeżycia. Sucho i 3 tygodnie do urlopu. Ale jak się człowiek cieszy, udanego tygodnia na tymże pana ulubionym szlaku. Szerokiej i bezpiecznej drogi, panie Dawidzie. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy teraz za kółkiem. 19 minut po godzinie 4. Basia, na dzień dobry, a na budziku 23 minuty po godzinie 4. No i tak to się plecie. Trójkowy kalendarz. My przypominamy te kilka dat, a to wszystko z założeniem, że nim na dobre rozpocznie się nowy dzień, my sięgamy pamięcią po to, co drzewi bywało. Budzikowe kalendarium. Jak zwykle o tej porze. Przypominamy sobie i państwu. I tak 15 lipca 1745 roku urodził się Jan Piotr Norblin, malarz, rysownik i grafik pochodzenia francuskiego. Przypomnijmy, że w 1774 roku, sprowadzony przez Czartoryskich do Polski, jest autorem scen z życia polskiego przedstawiających sejmiki, targi, typy ludowe, szlacheckie oraz rokokowych scen parkowych. Zmarł w 1830 roku. 158 lat temu we Francji zmarł książę Adam Jerzy Czartoryski, mąż stanu, mecenas sztuki, pisarz, przywódca obozu hotelu Lambert na emigracji po listopadowej na Kongresie Wiedeńskim. Był głównym doradcą cara Aleksandra I i doprowadził do utworzenia pod berłem cara właśnie Królestwa Polskiego, do którego to zresztą zredagował projekt konstytucji. Jest autorem pamiętników oraz poematu elegijnego Bart Polski, również współzałożycielem Biblioteki Polskiej w Paryżu. Zmarł we Francji w 1861 roku. 3 lata później, 155 lat temu, Alfred Nobel otrzymał patent na produkcję materiału wybuchowego nitrogliceryny. 148 lat temu urodził się Henryk Karstowski, podróżnik, pionier polskich badań arktycznych. Badacz ten zmarł w 1958 roku. A 115 lat temu zmarł Antoni Czechow, rosyjski dramatopisarz i nowelista. Jego talent odkrył Konstanty Stanisławski, reformator teatru, dzięki któremu sztuki Czechowa zaistniały na scenie. Oczywiście do najbardziej znanych dramatów Czechowa należą Mewa, Wujaszek Wania, Trzy Siostry, Wiśniowy Sad czy Płatonow. Zmarł w 1904 roku Antoni Czechow. Kilka dat na teraz, oczywiście więcej także z muzycznego kalendarza, a to już za niespełna godzinę. Poniedziałek, 15 lipca przed nami. Słońce obudzi się już za niecałe 10 minut, zajdzie 10 minut przed 21. Na dzień potrwa nieco ponad 16 godzin. Imieniny Brunona, Daniela, Dawida, Henryka i Włodzimierza. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. No a ten muzyczny kalendarz, no właśnie, zazwyczaj gdzieś z tyłu głowy krąży nam. To byłby cud, taki wehikuł czasu. Jedno, że to nie poszło. się luz. Znów kwiatek do lupy wetknie im ktoś. Tylko nocą do klubu pusz. Czym zeszłym do byłby cud, to prawda. Już po 4:30 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Nad Europą dominować będzie rozległy obszar obniżonego ciśnienia. Jedynie zachodnia oraz częściowo środkowa Europa pod wpływem wyżu z centrami nad Wyspami Brytyjskimi. No a Polska we wspomnianym obszarze obniżonego ciśnienia, tylko nad krańce zachodnie sięgnie słaby klin wyżu z nad Wysp Brytyjskich. Utrzyma się chłodne powietrze polarnomorskie. No i z samego rana rzeczywiście ledwie koło dwucyfrówki. No ale to się zmieni w ciągu dnia, bo dziś będzie pogodnie, w wielu miejscach słonecznie, na północy i na zachodzie oraz na krańcach wschodnich zachmurzy się i może przelotnie popadać. Do tego na wybrzeżu, Pomorzu, w Wielkopolsce oraz na Dolnym Śląsku niewykluczone burze. A wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany w czasie burz porywisty. No i w dzień pan synoptyk daje od 18 stopni nad morzem oraz na terenach podgórskich, na północy i w kotlinach sudeckich 20, na południu oraz na zachodzie do 22, duch, a najwyższa temperatura lokalnie na Dolnym Śląsku. Dziś tam najwyższa temperatura do 24 stopni. Tyle od pana synoptyka. Chodź do biura prognoz, jeszcze będziemy wracać. A teraz wracamy do naszego wakacyjnego cyklu długasów. Utworów, które mają, no tak sobie przyjęliśmy, dwa razy po 3 minuty 33 sekundy. No to nam wychodzi jakoś tak powyżej 7. Dziś nam wychodzi powyżej 8, prawie 8,5 minuty. W cyklu długasy dziś okazja do tego, by zrobić głośniej przebojowe stopu wszechczasów Dire Straits. Oh, that ain't working. That's the way you do it. store. Money for nothing, get your checks for free. We got some in-store microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Chicks for free. Money for nothing. Przyznam szczerze, że tak jak państwo, rozsiadłem się wygodnie i zasłuchałem się. To taka chwila, kiedy redaktorek też sobie może pozwolić. Nie, nie, nie, to że gdzieś tam spacerki, kawa, herbata, pogaduchy. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, żadne z takich. Człowiek upaja się taką właśnie, a nie inną chwilą. No, rzecz jasna, troszkę dłuższą niż zazwyczaj, kiedy to właśnie w wakacje możemy sobie pozwolić na ten luksus prezentowania utworów rzadziej emitowanych na antenie trójki, czy w ogóle. No, dobre 8 minut porządnej muzyki. Dire Straits w naszym cyklu wakacyjnym Długasów. No i zdaje się, że stolarze z Bielska Białej w osobie pana Roberta i przyjaciół też zadowoleni. Cytuję. Stolarze dziękują za Money for Nothing. Od razu maszyny lepiej pracują. No, że na ludzi to działa, to wiedziałem. Kawał dobrej muzyki, ale że na maszyny te stolarskie różnego rodzaju również to zdaje się nowość. Ciekaw jestem, co na to Mark Knopfler. No, co prawda po dwóch koncertach w Polsce, ale gdyby dowiedział się, A zresztą może będzie okazja kiedyś, żeby o tym temu niezwykłemu artyście wspomnieć. Państwo wspominają o tym, co dziś, między innymi z Wałbrzucha meldunek o tym, że 12 stopni i że nie jest źle, to od pana Grzegorza z porannymi pozdrowieniami. Także pani Iwona z nami niedaleko, blisko 11 stopni plus i chmury. To ten najważniejszy plus być może dla tych, którzy już mają albo mieli dosyć upałów. Te chmury od czasu do czasu, które się pojawiają. Sygnał także od pana Pawła w drodze do pracy. To my niezmiennie życzymy szerokości. Podglądam i nasłuchuję te sygnały od państwa, mailowe, telefoniczne i SMS-owe również, no, nie tylko przecież z kraju, ale także z zagranicy. No i sporo sygnałów od tych, którzy tamże właśnie rozsiani po świecie słuchają zazwyczaj za pośrednictwem internetu właśnie trójkowego budzika. No to za momencik sygnały zagramaniczne, a wcześniej niezagramaniczne, a tym razem polska kompozycja. No i tak nam się to pięknie plecie w budziku, że jest godzina 4:44, no niech wezmę jeszcze głęboki wdech, 4. Nie ma dla nas miejsca żadnej katastrofie szczęścia. Nie siedzimy w samolocie, nie na prezydenckich miejscach. Za starzy na fajki i kawę, serca nam biją gwałtownie. Daje wyjaśnić sprawę. Idziemy do ciebie czy do mnie. Każdy twój lęk, każdy strach nie zmieszczą się w twojej torebce. Znów pada deszcz, pada gęściej i gęściej. Wezmę twój lęk. Gęściej i gęściej. Bez Ciekawe, co maszyny tym razem pana Rafała z Bielska-Białej mogą powiedzieć na temat kompozycji Strachy na Lachy. Być może też się cieszą. Kto wie, co maszyny mają do powiedzenia. Zdaje się, że chyba tylko ich właściciele. Zresztą, co ja tu jakieś wymyślę? O co się panu redaktorowi rozchadza? Sygnały zagraniczne, no to oczywiście jak zwykle mocno trzymamy kciuki za wszystkich dojeżdżających, czy na wakacje, czy właśnie w drodze do pracy. Pierwszy sygnał mailowy od pana Dawida. Mówiłem, że nasz słuchacz kieruje się w stronę Brandenburgii. To pozostałe sygnały od tych, którzy właśnie za kółkiem dzielą ten los. Między innymi meldunek od pana Sławka, kierowcy busa, o tym, że na termometrze 10 stopni, lekkie zachmurzenie bez opadów. To jak zwykle serdeczności z trasy Jastrzębie-Zdrój, czeski Cieszyn. Ostrawa. Szerokości przyłączamy się do życzeń, także do tego, by szybciusieńko minęła ta noc, właściwie końcówka nocnej zmiany. Morgen z rana już w Middelfart pochmurno, wieje 13 stopni powyżej, więc szału nie ma z tą pogodą, tak ocenia to pan Sebastian z duńskiej Fioni. Nasi siatkarze to jednak kocury. Miłego dnia, tym razem nie z piłkarskimi, a z siatkarskimi pozdrowieniami. O, to chyba nawet bardziej nam odpowiada. Bardzo dziękujemy, panie Sebastianie. Oczywiście do wieści siatkarskich, do Ligi Narodów jeszcze będziemy wracać. Z Lizbony od pana Sławka. Przy poradnym kakao informacja o tym, że niebo lekko zachmurzone. Na razie w Lizbonie 19 plus, no ale potem ma być 29. Do tego wieje lekki, przyjemny, jak ocenia to pan Sławek, wiaterek. No, a poranna gimnastyka już była. Gimnastyka, później kakao, no. No, jeszcze pan Sławek podpytuje, co z tym budzikowym wyzwaniem biegowym. Także takie coś też było kiedyś chyba. Helsinki. Ja na słuchu już po porannej gimnastyce, pewnie ciepło, bo 11 stopni za oknem i bezchmurne niebo. To od pana Artura poranny sygnał ze stolicy Finlandii. Ciąg dalszy, gdyby państwo mieli ochotę, bardzo prosimy, mail, telefon, SMS do dyspozycji. Zagraniczne sygnały były, to teraz zagraniczna piosenka na 10 minut przed piątą. We ain't done yet. And we can.